حقیقت باخت به خال گونه خیال، زلف ریخته از گم شد توی کوی موی یار. یه جمعیت دل خوش کردن به روشنی لامپ، همینان علت خیس شدن چشمهای ما. درس عبرتم، مست رحلتم، نحسم بخش تلخ قسمتم، نفرین درد دقتم، همه چی تکراری، من پی کشف حیرتم. بیارزشم وقتی همه غرق رنگ قیمتن. حقیقت باخت به خال گونه خیال، زلف ریخته از گم شد توی کوی موی یار. کاش از پارچه ها پارگی رو یاد گرفته بودم، که اینطوری چلتی که نشن لای ترکام. کاش یکی بیاد روی صورت من ها کنه، یخ اندوه گین روح من رو وا کنه. کاش یکی بیاد که بدون شکستن من پرونده همه دیده هامو تا کنه. کاش خودتون رو تو من توان دیدن بود، کاش میوه ی آینه ها برای چیدن بود. کاش تو غره تو داری شیشه گونگی هم ازم رد میشد این تصویرتون، خط نمینداخت رو پیشونیم. کاش کاش گیام کاش قدری کم بشن، کمدین بود این جلوم رسم خندیدن بشم. تصویری ازتون نیست، ناراحتم توی جولانگاهم. من آینه بی بازتابم، چار ستون چار تا مفصلم، چوبی ان شلن در انتظار جدایی ان. درد میکنه پیچ پس گردنم، شکوه از دست سنگینم به دیوارا میبره. پیچم درد میکنه، میبینم تلالو نور و ولی انکاسی ندارم. به زدن چشم اعتقادی ندارم، متهم به مغز دیده هام تو دادگاهم. خودتو تو من ندیدی، قلبم درد میکنه. تو کاروان آینه ها با خاطرات از شاعرانه هاشو، منم ازدهام مانه های تصاویر ثبت نشده تو خالی جاودانه ها. حافظم درد میکنه، بازتابی نداشتم پس هر طور خواستی تا زوندی. تا بوندی نشکستم چون مرام بریدن تو بازومنی. من تموم لحظه ها تو حس کردم، فکر میکردی نفهمیدم این وضعیت آروم نی. منصفانه نی، انصاف تو این قانون نی.